Io ho fatto questa cosa, non la fa. Bocsánat, konfederátort tenni, aztán jön ide. kažem, mi sad tu znamo sve vam kada će vidjeti. Ezzel még szak tudnál tudást, hogy neki? Igen. Kábel oknak. Lekábel. Kábel tévének. Mikor? 2025 még kapott felé. Én nem szeretem. Jól van. Nem adom. Nem adom oda! Nem adom oda! Hagyjál már nézni! Nem adom oda! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nem kellene engedni el ezt a víz. Van a mamával, nem fáj a kicsit a kurába, akkor megfáradik. Nincs semmi, hogy Dóri bejött. Csak a végig számítottam, hogy nincs a Dóri. Van Brizai, ennyi. Dóri, nincs a Dóri. Nincs a Dóri. Sietem vissza, hogy megvárjam. Kolbász. Hát. Mi van, itt vannak? Mi? Nem, mit csinál az a kártya, fel lehet vásárolva. Aztán hozz vissza jó? De tét nem kellene annak. Nem tudom. Nem, hogy ezt ne adjál, majd azt nem tudom. Van nálad? Van egy két, az is nem. Non mi trovo a fare questo. Aspetta. Mi sono mai a questa lista. Se ne sono snampla. tolnok, az a fehér tolnok. Abban 400 gram. Na, azt tartom, hogy ott van. Pedig a másik kap. A másikban az kevesebb a hús, nem? Akkor legyen a talán az világon, akkor 400 gram legyen. Rendes, ja, kis házi kolbász van. Akkor egy olyan. Mi a különbség, amiben van csomagolva? A száraz, 1340 dinár, emet nevű 1114 dinár. Legyen akkor ez olyan. Megvan. Nincsen, nem adtad a számlát. Na jó, ezt nem, majd akkor megnézem más, mi fog lenni az? Nem is ezt mostanában itt. A vási gyártótól van, vagy az a le kell rászizázni, vagy hogy megy, vagy erre? Tehát akkor másik gyártótól akkor. Andrea, de akkor nem lesz neki akkor. Másik kettőt adja, nem tudja adni. A kocsin. Nem, lesz a Rita, hiszen nincs. Rita itt a tűzharcó lesz. Ezt adták ki, ez vízfart, a 300 nát rá kellett tüzelteni. Jó szélesség és 300 nát rá tüzelteni. Neked nem jó van a beteg könyvet beírva. Rájöttem. Azért nem kapott ingyen, mert nem voltak kemoterápián. Érted? Illetve a kajamának nem tüzeltem rá semmit, de úgy emlékszem. Nagyon jó. Nem jó van beírva. A jelen van fölírva a beteszkönyvben, nincsen beírva, hogy rákos nem voltál. Rák. Még kevesebbet is tüzessék. Nem kaptam a... Bétájtó nem kaptam semmit sem. Rákos voltál. Mindegy, akkor tegyem ki a szövetét is, kéne ki a bétájt, mert eltúl, csak azért jöttem vissza. Hogy hagyjam, ha hogy akarják, nekem mindegy. Hogy akarod van a szata? Még te itt már csak eltúr. Még te itt már csak ez az egy volt. Még kettő föl van írva, még két fajta. Azt nem bírtam ki. Az nincsen a bitáiknak. Akkor elmegyek a másik apotékába. Jó, akkor majd kivette a többit. Nekem csak ezt az egyet adták ki, más nem adtak ki. 300-at. 300-nak. Volt a számlára rá van írva. Nekem csak ezt adták ki. Ma kérdezze, hogy akartod cserégetni másik fajtára, összevisz a dumát, hogy mit cserégetni. Azt kell, ami rá van írva, ami tüzesse. Összevisz a dumát jó sokáig. Majd akkor megnézitek, nincsen nála. Kérdezzük egy szállat. Voltam is, akkor nem volt az. Más kettő. Nem ételek, de minden nap egyet. Igen, nagyon érte rá, valami rohadt így jutott. Nem hatalmat lehetve kívzálta, de oda kell mennem. Na. Hát akkor is biztosan megkérdezitek tőle. Megkérdezitek, majd akkor megjegyszem. Nekem azt mondta, hogy nem volt. Felépe megrendelni, hogy ahhoz kell, hogy meg kell rendelni ennek a másik kéder a borvosságot. Az is jó szeccsán. Na melyik nap szeccsök? Na mindenki, ha tudjátok. A kulcsát szened, ahogy mondtam. Thank you.

azt számolom. Nem tudják felfogni azok a terékasztalt, mert a... hogy ne nyitja az olvasok, és a tényleg elkezd az a hia okoskodni, hogy mondja, recsej a drágább fajtára, csejd a rossz nyomaját. Hát az a szetre, az a bétánk a hia dumája, nincs az ócsava, akkor vedd meg a drágába. Tudod a hia dumát, amit máskor leadod. Leadod. És azt mondják, nem tudsz, hogy elindít, vagy Erika, hát elindít. Van, meg az orvosára, meg... De nem igaz. Nem igaz, hogy csak az az egyetlen egy gyógyszertár van Topolyán. Nem, majd anyád olyan tanít, hogy a briteikhoz kell menni. Kiadták a kifartulás, semmi más meg. Nem tudják kenni, hogy nincsenek azok a fajta orvosságok. A másik kert, amit kiírtak. Nem tudom, kiéve vagy mire. A másikus nem tudok minden lenne a digitálni, akkor átfotani a másik gyógyszerre. Miért mentél? El vagyok keveredve a szarokkal. Hát, tartosan nincsen. Mert akkor tartosan nincsen, akkor is oda megy. Én nem tudok a fedumáját, hogy a drágát szokkal jött. Ilyen beszélés. Azt mondja, hogy milyen okos. Ez a revan, hogy van ilyesége. Baszki, a baszkának a bal, mert már kettő meg van! Olyan hozzákon szabad nem kell vetődni! Thank you. Thank you. Thank you.

Pero justo de acá, ¿sabes? Mi van? Vagy van. Ha? Csak 3 fok van. Azt tudom, hogy csak 3 fok van. De mínusz 3 van, mint a testére. Az el kell csavarni, ezt hagyjam ki. Én nem tudom, hogy a fejem, de ezt nem van rakolod ezt a szárnak. Egy kort óta. Nem, de nem maradni bent. Nem sportoltam neki is. És követtem neki a szarokat. Meg el is képes vagyok. Jó, megyek, hát ha nem nézve. Megyek bele. tudom, hova van a többi is. Hol a TPA? Thank you.

Thank you. Thank you.

Gracias.